26 minut po godzinie 4. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. To już teraz 3 razy urodziny z 14 marca. 338 lat temu urodził się Georg Philipp Telemann, niemiecki kompozytor okresu baroku. Przez wiele lat pracował dla teatrów operowych, m.in. w Lipsku, Frankfurcie nad Menem, w Hamburgu, a komponował opery, kantaty, sonaty, psalmy, pieśni, koncerty oraz uwertury. Dodajmy, że był samoukiem. Zmarł w 1767 roku. W 1771 urodził się Józef Chłopicki, generał wojsk polskich, walczył w insurekcji kościuszkowskiej, brał udział w wojnach napoleońskich, był dyktatorem powstania listopadowego, rannie w bitwie pod Olszynką Grochowską, zmarł w 1854 roku. A 225 lat temu urodził się Józef Zachariasz Bem, generał, teoretyk wojskowości, dowodził wojskami węgierskimi podczas Wiosny Ludów, był naczelnym wodzem w bitwie pod Timisoarą, a po przyjęciu islamu walczył w armii tureckiej jako Murat Pasza. Zmarł w 1850 roku. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, to już za niespełna godzinę. A za 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Powitanie nowego dnia, tak właśnie witamy. Dziś imieniny Jakuba, Leona, Matyldy i Michała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się przed godziną 6, zajdzie po 17. Czwartek, 14 marca. Dzień dobry państwu. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. Every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. Fantastyczna pani Agata Karczewska. Już po 4.30. Panie synoptyku, bardzo prosi. A dzieje się wiele w pogodzie. Polska w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami nad północnym Atlantykiem, Morzem Norweskim, Morzem Północnym i Skandynawią. A najbliżej Polski będą przechodziły kolejne aktywne niże wędrujące z nad Morza Północnego nad południową Szwecję. No i będzie napływało chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz, na terenach podgórskich także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, no i możliwe również burze.

wyróżnieniem. Dzisiejszy cykl trzy na raz trzeba by wypikać. Sobie pomyślałem, wypikać, że tam coś nie mogło być. Pi, pi, pi. Właśnie, pani Marta z Piaseczna odpowiada. Dziś dzień liczby pi. I wszystko jasne, dopowiada pan Andrzej z Prostek. Piosenka dziś i takie piosenki w naszym cyklu trzy na raz. Młynarski, Masecki, jazz, Kamerata Warsowiensis i piosenka o mojej Warszawie, Kabaret Starszych Panów i piosenka jest dobra na wszystko, jak wiemy, i przed chwileczką Bulldog z Kazikiem na wokalu, piosenka młodych wioślarzy. Choć też były i odpowiedzi pod tytułem Stolica. Zdaje się, że po pierwszej nutce albo w trakcie, między innymi tak pani Kama Zmyszkowa dała się wpuścić w maliny. Tak właśnie, dziś liczba pi świętuje swój światowy dzień. Na świecie obchodzony dzień liczby pi przypada właśnie dziś, bo w kalendarzu wygląda to jak 3,14, a to tak w przybliżeniu liczba pi. Jeśli dalej pamiętam, to 3,14, 15, 9, ale tyle chyba zostało z matematyki w budzikowej łapetynie. A co jutro się zrodzi w naszym cyklu 3 na raz? A proszę nasłuchiwać od czwartej, szczególnie po godzinie 4:30. Piękne nagranie, nasza piosenka dnia, jedna z tych, które już nam towarzyszyły w tym tygodniu i wraca jak bumerang. Powiem, ten puls, o którym mówiłem, nie daje spokoju człowieku. Chyba musi nucić albo sobie dopowiadać. I tak właśnie jest z tym nagraniem The Cinematic Orchestra, The Promise. Storm in my heart start to fade. My tears fall down and wash away. Thank you. Heidi Fogel i jej towarzyszące jej The Cinematic Orchestra z niezwykłym pulsem, nie dającym spokoju. I do kolejnego usłyszenia już wkrótce. Jedna z tych piosenek dnia, które zostają z nami na dłużej. Za 12 minut piąta. Sygnał od Państwa, między innymi z nami pani Agata z Krakowa. Meldunek poranny. Wiosno nadchodź. Termometr, właściwie apka w telefonie pokazuje ledwo plus jeden, tyle na polu. Od pana Oskara z Poznania, meldunek przy radioodbiorniku i podziękowania za skuteczną pobudkę. Staramy się jak możemy, dwoimy, troimy, troimy, raczej troimy, kroimy. Obecny w Łambinowicach pan Sławek informuje, że szóstka dziś, chyba najcieplejsze miejsce dziś o poranku, urlop, a ja jadę do pracy. Taka rzeczywistość, jak dopisuje pan Sławek, brak słów właśnie. Słów, nie słów. Słów. Daje także temperaturę dobrą, być może skowronek, a może i sowa, pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, środa w czwartek, pan Leszek zdaje się wczorajszy. Żartuję. Piękny, deszczowy, wietrzny poranek, 36 stopni, tyle na kociołku, już w robocie. Nysa melduje się na nasłuchu, tam truja z plusem, sucho i nie wieje, to od pani Iwony. Poranne serdeczności. Pogoda niestraszna biegaczom. Biegaczom. Pan Piotr z Radomia też o tym, że za oknem dwa plusy w Radomiu. No i człowiek rusza do porannej siódemki. 5,50 na kilometr taki czas. Polecam i zachęcam. 5,50, panie Piotrze. Śrubujemy, poziom śrubujemy. Pan Tomek również z nami na słuchu. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za te poranne meldunki również z trasy. Mamy nadzieję, że nie będzie żadnych utrudnień na trasie, na tej państwa ulubionej, być może w drodze do pracy właśnie. Wiadomości i muzyka z głośnika. Program trzeci od wielu lat, aż po wieki, z pozdrowieniami od pana Tomka z Giszowca. Oby tylko po wieki się nie sklejały. Z tych ważnych informacji drogowych już informacje o tym, że nie ma utrudnień na Krajowej Ósemce. Tomaszów Mazowiecki, Rawa Mazowiecka na wysokości Jakubowa. Doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Ta trasa w kierunku Warszawy, szczególnie jeden pas był zablokowany. Teraz przejedziemy bez utrudnień. S8 Tomaszów Mazowiecki, Rawa Mazowiecka. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność nie tylko na tym odcinku. Zagraniczne sygnały to za chwilkę, bo wcześniej Paweł Domagała będzie nas przekonywał na 10 minut przed piątą, że tylko wystarczę ja. Starczę ja, znaczy on tak śpiewa, że on wystarczy, że nie ja, że... Gramy i śpiewamy. Powiedz, że mnie kochasz. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz. Zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja.